Kapitola 6. Doktor Bielke zvážní a nakonec má radost. Naše trochu klukovská senzace z akcí Vaj začala být po návratu slečny Králové z francouzské služební cesty vážným problémem. Její telegram jsme, upřímně řečeno, nejprve nebrali tak docela vážně, ale snímek, který přivezla, i podrobný popis velmi vtipného postupu pátrání v amiénském muzeu Julesa Verna byly zcela přesvědčující. Situace tedy vypadala asi takhle, dovolíte-li ji zopakovat, Jules Verne za své návštěvy v Amiensu roku 1856, kdy se ucházel o svou nastávající manželku Honorinu, nalezl prastarý pergamen s rukopisem Arna Saknussema. Jestliže ho použil v knize Do středu země beze změny, a tomu nasvědčovalo dobrozdání profesora Sorensena, uváděl pergamen místo, kterým lze sestoupit do nitra země koule. Jules Verne také Island navštívil, pobýval dokonce zcela nepochybně v roce 1861 poblíže kráteru Sneffelsu, kterým může být podle Saknussemova tvrzení sestup proveden, o svém pobytu se však nejen nikdy a nikde nezmínil, ale zničil dokonce poznámky o něm v cestovním deníku i celkem nevinnou větu o dávném nálezu pergamenového útržku s tajným nápisem. Pro Vernův pobyt na Islandu jsme měli více než dost důkazů přímých i nepřímých, především vlastnoruční podpis spisovatelův na fotografii věnované mému dědečkovi a dokonalé znalosti krajiny i zvyků obyvatelstva, popisovaných daleko důkladněji než v ostatních románech z krajů, kde spisovatel nikdy nebyl. Malou, řekl bych vedlejší záhadou byl Thorgunův nález několika druhů brouků téhož rodu právě v kráteru Sneffelsu, ačkoliv by, podle Jiryho tvrzení, neměly být nikdy pohromadě. Dopsali jsme samozřejmě Leifu Thorgunovi, aby potvrdil místní původ zaslaných brouků a podle možnosti zaslal ze Sneffelsu další materiál, odpověď však dlouho nedocházela. Snad byl Leif právě na cestách. Hlavní otázkou, která vzrušila celou naši malou společnost, totiž mne, Jiryho a v poslední době také slečnu Královou, bylo, proč Jules Verne tak důkladně zahlazoval stopy svého pobytu na Islandu. Vymýšleli jsme všechny možné i nemožné důvody. Domněnku, že by se snad byl Verne dopustil zločinu a snažil se smazat jeho stopy, jsme zavrhli okamžitě. Vždyť Verne byl člověkem mírným a nadevše spravedlivým. Poněkud pravděpodobněji zněla myšlenka, vyslovená slečnou Královou, že totiž Verne, vylákán podvrženým pergamenem, napsaným nějakým vtipálkem, nebo třeba i pergamenem pravým, skutečně odjel na Island, prohledal Sneffels a nenalezl zhola nic. Z obavy před výsměchem přátel nikdy o svém dobrodružství nevyprávěl a písemná svědectví o něm zničil. Snad proto, aby se mu nesmáli ani jeho dědicové a potomci. Nebudu vás, milý pane redaktore, zdržovat psychologickým rozborem, kterým jsem naprosto zavrhl i tuto možnost na základě podrobného studia Vernova života z knih, sehnaných v pražských knihovnách i antikvariátech nesmírně zaujatým Jiřím. Zkrátka, jednou z charakteristických známek Vernovy povahy byl sklon k výsměchu sobě samému. Verne nikdy nevynechal příležitost pobavit přátele na svůj účet. Převlékal se rád do rozličných maškarních kostýmů, hrál směšné figurky a hlavně ani jeden jediný svůj zážitek, v němž hrál komickou úlohu, neopomněl zaznamenat v některé z povídek, tak třeba i své nezdařené první a poslední lovecké dobrodružství z jediného dne, který za celý svůj život věnoval honu a jehož obětí byl roku 1859 v Pikardii, prostřelený četnický klobouk. Snad byla tato povahová vlastnost jakousi obranou proti možnému posměchu. Verne totiž trpěl křečovitým stahováním poloviny obličeje a takové obrané reakce se zejména v mládí velmi snadno osvojují, kdo ví. Rozhodně vás nebudu unavovat svým psychiatrickým povídáním. Zkrátka, slečna Králová se také mýlila. Zavrhli jsme i další možnosti, například milostný románek, který by chtěl nezdárný Jules zatajit před Honorinou. Verne, až do konce života vroucně milující svou choť, docela jistě na nic podobného ani nepomyslel, zejména ne v době, kdy mladí manželé čekali prvního malého Verna juniora. Nakonec jsme se shodli, že Verne objevil na Islandu, a to pravděpodobně v kráteru popsaném v Saknussemově pergamenu, cosi, o čem se neměl svět dozvědět. Otázku, proč tedy vůbec vznikl román Do středu země nebo proč Verne nezměnil podstatné části rukopisu, nepřeložil děj do jiného konce světa nebo alespoň do jiného cípu Islandu, jsme ovšem z Prahy rozluštit nemohli. Po nekonečných rozhovorech s Jiřím a občas i se slečnou Královou jsme se uspokojili touto domněnkou, nález byl takového druhu, že se spisovatel přece jen neodhodlal úplně jej zatajit a přenechal další průběh událostí osudu. Jak se později ukázalo, byla tato domněnka správná. Nemohu zatajit jistou závažnou okolnost, ačkoliv jsem v rozpacích, jak do toho. Věřím ovšem, milý pane redaktore, že mého sdělení nezneužijete. Povšiml jsem si, na rozdíl od Jiryho, že slečna Králová nevyhledává naši společnost a nezajímá se o problém Vaj jen ze zvědavosti, nebo dokonce z literárně historického zájmu. Slečna Králová se prostě do Jiryho zamilovala. Nijak jsem se jí nedivil, doktor Kameník je skvělý člověk. Pozoruhodné ovšem bylo, jak naprosto si nebyl této skutečnosti vědom, ačkoliv se mu slečna Králová také velmi líbila a nejednou mi to říkal. Jako Jiryho přítel jsem měl z tohoto vývoje událostí velikánskou radost, to bylo pro Jiryho právě to pravé. Tuším, že už jsme mluvili o příznacích vyčerpanosti a nervového podráždění, které jsem na něm pozoroval. Nuže, jeho stav se nezlepšoval, spíše naopak. Nervové napětí nad prací s popisem a vědeckým zařazením nových nálezů jeskynního hmyzu, usilovné přemýšlení o naší akci Vaj a noci strávené s celou hromadou Vernových knih a životopisů, samozřejmě kromě vlastní lékařské práce v nemocnici, byly stále zřetelněji na Jirym vidět. Věděl jsem, že musí velmi brzy dojít ke změně prostředí i způsobu života, nemá-li jeho únava a podrážděnost přejít ve vážnou chorobu. Rozhodl jsem se tedy urychlit svůj plán a vzhledem k nové situaci ho trochu rozšířit. Času nebylo na zbyt. Přístroj, který jsem vyzkoušel a pro svou vlast objednal, byl již hotov. Podstupoval právě poslední zkoušky elektronické aparatury. Za 10 dní, nejvýše za 2 týdny musel můj pobyt v Praze skončit, čekal jsem vlastně už jen na dokončení zkoušek, abych mohl přístroj osobně doprovázet na cestě přes Severní moře. V žádném případě jsem nemohl svůj pobyt, hrazený ze skromných prostředků našeho ministerstva zdravotnictví, svévolně prodlužovat. Navštívil jsem tedy konzula pana Lundborga, který byl již seznámen s Jiryho objevy v našich jeskyních a obstaral dokonce překlady jeho vědeckých článků do naší mateřštiny, aby mohly být v Reykjavíku posouzeny. Přinesl jsem s sebou ukázky snímků slečny Králové, které se mi od ní podařilo pod jakousi záminkou nenápadně vypůjčit a za chvíli jsem již pana Lundborga dokonale přesvědčil, že účast zkušeného fotografa nebo, přirozeně, fotografky, znalé speciální práce s fotografováním drobného hmyzu, by nejen neobyčejně obohatila možnosti plánovaného výzkumu doktora Kameníka, ale i podstatně přispěla k propagaci přírodních zajímavostí naší vlasti ve světě. Dobrý pan Lundborg, ačkoliv jsem jej právě vyrušil z pilné práce na přehledu českého tisku, součásti pravidelných povinností všech zastupitelských úřadů, okamžitě zahájil činnost. Byl jsem ve vedlejší místnosti a slyšel jsem jen občas nějaké slovo. Na druhém konci drátu byl, jak jsem vyrozuměl, jakýsi knut, nenapadlo mi ovšem ani ve snu, že tento knut je islandským ministerským předsedou a že ho právě pan Lundborg skutečnými i neskutečnými důvody přesvědčuje o nutnosti vyhovět mému návrhu. Za chvíli přišel konzul z vedlejší místnosti, udýchaný, otíraje si čelo kapesníkem, ale zářící a spokojený. Radujte se, doktore, máme to pod střechou. Hlaholil a už štrachal ve skřínce na zdi po skleničkách a láhvi. To se musí zapít. Účast toho vašeho kolegy doktora Kameníka už byla schválena a povolena, naši entomologové byli prý jeho pracemi nadšeni. A teď právě mi knut, chci říci ministerský předseda, víte, my jsme se jako kluci denodenně hrozně prali, bydleli jsme v jedné uličce, závazně přislíbil účast ještě jednoho pracovníka pro dokumentaci, a to podle výběru doktora Kameníka. Tak co, spokojen. Dovede táta Lundborg něco zařídit, nebo ne?